Głos mojego serca przybiera różne formy. Doradza, namawia, buntuje, nie nadrabia normy. Nie można powiedzieć, że jest dobry, albo wręcz przeciwnie. Głos ten jest we mnie, uzewnętrznia się i wtedy już jest przy mnie. Pilnie obserwuję, co zaraz zrobię, kogo opierdolę, albo komu coś miłego powiem. Jak mówię na zdrowie, przechylając 50 gram, on mówi, już nie będę, to ostatni raz. Dobrze to znam, proste, tak jest często. Czasem ja wygrywam, wtedy on musi zaspokoić się już tylko klęską, albo na odwrót, jak klęska on zwycięstwo. Mówi do mnie, jestem głosem serca, przecież mam pierwszeństwo. Mówię, co jest, to moje życie, ja decyduję. On mówi, że może sprawić, że najgorzej się poczuję. Przypomnę sobie życiowe potyczki, błędy, pomyłki, niespłacone pożyczki, zaliczki na uzyskanie szczęścia, nie uregulowane. Czasami tłamszę głos serca, jestem swego życia panem, nie chamem, chociaż może mu się tak wydawać, że z góry zakłada. Pierdolę, on gada głupoty, nie będzie mnie namawiać, żebym zrobił coś w taki, a nie inny sposób. Co jak co, ale nikt nie zna kolei serca. Nieraz nakręca do różnych rzeczy, namawia, czy go posłuchać. Nad tym często się zastanawiam, myślę, czy działać zgodnie z sumieniem, wbrew sobie. Myśli moje i głosu serca, o im mowie, jestem wolny człowiek. Chociaż z tym głosem serca to bywa różnie. Czasem tak mocno namawia, że się człowiek urznie, a później rano wyrzuty sumienia, czemu wódka z piwem. On też się budzi na kacu i mówi, przecież mówiłem, gówno mówiłeś, chlałeś równo, bomba za bombą. Jak nie było czym popijać, powiedziałeś, że browar będzie dobrą zapojką. Co już zapomniałeś? On na to każdemu mogło się zdarzyć. Pamiętaj, że człowiek bardzo chętnie marzy, a głos serca idealnie w tym pomaga. Marzyciela z głową w chmurach najbardziej boli prawda naga. W tekstach realizm i naturalizm, wsłuchujecie się dokładnie, może żeście już się wyłapali. Tak jak głos serca wyłapuje wszystkie złe zamiary, jedno nieszczęście, drugie zaraz znajdzie się do pary. Opary dusznych, zadymionych miast utrudniają różne funkcje. Wahanie, trochę prawdy i kłamstwa, trzymcie na wielkiej wadze odmierzającej ludzką wartość. Ach, miłość, przyjaźń, zdenerwowanie, zazdrość, marność od marnościami, nie daj poka. XXI wiek nie pozwala bujać w obłoka. Głos serca nieraz nakręca do różnych rzeczy, namawia, czy go posłuchać. Na tym często się zastanawiam, myślę, czy działać zgodnie z sumieniem, wbrew sobie. Myśli moje i głosu serca, o im mowie, jestem wolny człowiek. Głos serca przypomina sytuacje niekoniecznie miłe, historie rychły schyłek, losy zawiłe. Drwiłem z ciebie, a teraz z ciebie nie drwię, bo czasem dół i do przodu ledwie. Po małym kroczku, jak dzieciak uczący się chodzić, wiele upadków, zanim zrozumiałem, z czym w życiu trzeba się pogodzić. Z głupotą, dwulicowością, nietolerancją, skurwysyństwem wrodzonym w genach, arogancją, racją stojącą zawsze po stronie silniejszego. Nic na siłę, nic na siłę. Czego żądasz, oczekujesz i wymagasz? Patrz w oczy i mów to, po co za plecami gadasz? Myślisz, że tak wypada? Tak ci mówi głos wewnętrzny? Głos serca nieraz męczy, dręczy, produkuje na czole krople potu. Życie życiem, nie unikniesz kłopotu. Głos serca nieraz nakręca do różnych rzeczy, namawia, czy go posłuchać. Nad tym często się zastanawia, myślę, czy działać zgodnie z sumieniem, wbrew sobie. Myśli moje i głosu serca, o im mowie, jestem wolny człowiek. Głos serca nieraz nakręca do różnych rzeczy, namawia, czy go posłuchać. Nad tym często się zastanawiam, myślę, czy działać zgodnie z sumieniem, wbrew sobie. Myśli moje i głosu serca, o im mowie, jestem wolny człowiek.